A Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Jak zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć koszty? To proste. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną łatwy w obsłudze program do księgowania, fakturowania i rozliczania płac. Sage Symfonia Start. Program do prowadzenia uproszczonej księgowości z bezpłatną licencją na pół roku. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz. Tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroen C3 z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Tomasz Ławnicki. Ręcznie przeliczono i są wreszcie wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Na pozostałe trzeba poczekać. Górnicy zawieszają okupację siedziby kompanii węglowej. To efekt wieczornych rozmów związkowców z panią premier. Protesty szykują mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Nic więcej chyba nam nie pozostaje, jak głośno powiedzieć, że nie chcemy takich niespodzianek. Do ich miasta aż z Salwadoru płyną odpady do utylizacji. Są oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. PKW o świcie podała, że w pierwszej turze wybraliśmy 1584 włodarzy, między innymi w Kielcach, Lublinie czy Łodzi. Do drugiej tury dojdzie natomiast w 890 miastach i gminach, między innymi w Warszawie, we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Szczecinie. W związku z awarią systemu informatycznego nadal nie można podać pełnych i oficjalnych wyników wyborów do sejmików. NIK już rozpoczęła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym, by ustalić, jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną głosowania. W tej samej sprawie PiS domaga się powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Wyjaśnień żąda też prezydent. System informatyczny PKW jest dziurawy jak ser. To w ciągu 2 godzin sprawdził programista Marek Małachowski. Niepowołana osoba mogła sama sobie utworzyć hasło dostępu do programu z danymi z wynikami wyborów w danej komisji. Po prostu taki klucz można sobie samemu wygenerować dosłownie tam jednym czy dwoma poleceniami na zwykłym komputerze. Oburzenie mediów i ekspertów skutkuje kolejnymi kontrolami. Prezydent Bronisław Komorowski oczekuje, że po opublikowaniu wyniku wyborów PKW przedstawi mu obszerny raport na temat liczenia głosów. Mówi Joanna Trzaskawieczorek z Kancelarii Prezydenta. I trzeba podjąć określone działania, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości nie doszło. To kolejny etap informacyjnej choroby polskiej administracji. Po ZUS-ie i byłym MSWiA choroba szalonych komputerów dopadła teraz PKW. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Górnicy, którzy od 6 dni okupowali siedzibę kompanii węglowej w Katowicach, po północy przerwali protest. Decyzję podjęli po wczorajszym spotkaniu związkowców z premier Ewą Kopacz w Warszawie. Szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesiek powiedział, że z obietnic szefowej rządu górnicy są zadowoleni. Zawieszamy akcję do czasu podjęcia negocjacji. Te żądania, które zostały przez nas wystosowane, zostały spełnione. Jest deklaracja pani premier przyjazdu na Śląsk, powrotu do dialogu. No i przede wszystkim jest gwarancja tych najbliższych wynagrodzeń. Związkowcy grożą, że jeśli rząd nie spełni obietnic, są gotowi do wznowienia akcji protestacyjnej w tej samej lub innej, bardziej radykalnej formie. Premier Izraela zapowiedział wyrównanie rachunków z terrorystami, którzy zaatakowali synagogę w Jerozolimie. Liczba ofiar śmiertelnych zamachów wzrosła do 5. Zginęli 4 rabini. W szpitalu zmarł ciężko ranny policjant. Sami zamachowcy zginęli od policyjnych kul. Do przeprowadzenia najkrwawszego od 6 lat zamachu w Jerozolimie przyznał się Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Izraelski premier nakazał po zamachu ustawienie punktów kontrolnych między palestyńską a izraelską częścią miasta. To bezprecedensowa decyzja, bo od wielu lat można było swobodnie przemieszczać się pomiędzy obiema częściami Jerozolimy. Dodatkowo w wielu miejscach wzmocniono policyjne patrole. Wzmocnione siły mają pilnować także nadchodzących meczów piłkarskich pomiędzy drużynami Izraelczyków a Arabów mających izraelskie obywatelstwo. Jednak ani dodatkowe restrykcje, ani wezwania o spokój nie ostudziły emocji. W samej Jerozolimie doszło wieczorem do manifestacji około 300 ultraortodoksyjnych Żydów domagających się zemsty na Palestyńczykach. Z policją starali się też Palestyńczycy, a niektórzy z nich atakowali koktajlami Mołotowa osiedla izraelskich osadników na zachodnim brzegu. Eksperci alarmują, że spirala nienawiści nakręca się. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 5 kontenerów z niebezpiecznymi odpadami płynie z Salwadoru do Polski. Już wiadomo, że beczki z toksyczną zawartością w połowie grudnia mają trafić do Dąbrowy Górniczej. Dlaczego aż z Salwadoru? Generalny inspektor ochrony środowiska tłumaczy, że państwo to złożyło prawidłowy wniosek, a firma Sarpi, która odpady zutylizuje, wyjaśnia, że w Ameryce Środkowej nie ma odpowiednich spalarni, a u nas jest tylko jedna, właśnie w Dąbrowie. Mieszkańcy dzielnicy Strzemieszyce mają już dość uciążliwego sąsiada i zapowiadają protesty. A nie chcą ludzi otruć normalnie. To jest bandytyzm. Zamieniono Strzemieszyce w krematorium. To są odpady po środkach agrochemicznych, zarówno ptały, jak i płynne i opakowania po nich. Wiesław Sobczyk, zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dotyczy to jakby masy 300 ton maksymalnie, a w tym zakładzie spalane są tysiące odpadów. Tutaj mają być jakieś protesty. Nie widzę jakby podstaw do tych protestów. Jak doszło do tego, że te odpady z Salwadoru tutaj do nas przypłyną? To była forma przetargu. Barbara Farmas, wiceprezes firmy Sarpi. Mamy olbrzymie doświadczenie i absolutną pewność, że zrobimy to dobrze, profesjonalnie. Rozumiemy to, że chcą zarabiać. Natomiast te firmy powinny również uszanować prawo nas, mieszkańców, do życia w bezpiecznym środowisku. Władze Dąbrowy Górniczej w tej sprawie nie mają nic do powiedzenia. Prezydent miasta zażądał jednak od głównego inspektora ochrony środowiska odpowiedniego zabezpieczenia transportu. Sygnał dotyczący niebezpiecznych odpadów otrzymaliśmy od państwa pod numerem reportera Trójki 22 333 33 99, a sprawą zajęła się Agnieszka Niewolańska. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Przegrywaliśmy 0-1, później prowadziliśmy 2-1, ostatecznie zremisowaliśmy 2-2. Nasi piłkarze we Wrocławiu grali towarzysko ze Szwajcarią. Gole dla Polaków zdobyli Jędrzejczyk i Milik. Od 83 minuty graliśmy w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę zobaczył Żyro. 4 minuty później Frej zdobył wyrównującą bramkę. Trener Adam Nawałka po tym spotkaniu był niezadowolony tylko z gry w obronie. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy dostarczyć wiele emocji kibicom. Możemy im sprawić wiele radości. Było to bardzo szybkie spotkanie, wiele bardzo dobrych akcji. Czyli jednym słowem, futbol naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Co do organizacji gry w obronie, zostawiam to na później. Oczywiście będzie przeprowadzona dokładna analiza tego meczu i wyciągniemy wnioski. Towarzysko grali także nasi grupowi rywale w eliminacjach Euro 2016. Szkoci 1-3 przegrali z Anglią. Irlandia pokonała Stany Zjednoczone 4-1, a w zapowiadającym się na hit spotkaniu Niemcy 1-0 wygrali z Hiszpanią. Po przegranej z Polską, po remisie z Irlandią i po skromnym zwycięstwie z Gibraltarem, niektórzy niemieccy kibice z niepokojem czekali na mecz z Hiszpanią. W spotkaniu z wciąż aktualnym mistrzem Europy niemiecka jedenastka zaprezentowała się jednak lepiej niż w ostatnich meczach. Niemcy grali stabilniej, zwłaszcza w obronie i z większym zaangażowaniem. Zostało to wynagrodzone w 89 minucie, kiedy Toni Kroos mocnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza gospodarzy. Nie mogliśmy życzyć sobie lepszego zakończenia tego roku, mówił po meczu wyraźnie uspokojony trener Mistrzów Świata Joachim Löw. Jedenastka, która zagrała z Hiszpanią, nie miała jednak wiele wspólnego z tą, która w lipcu wywalczyła mistrzowski tytuł. W składzie pojawiło się wielu piłkarzy, którzy nie zagrali nawet minuty na mundialu w Brazylii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W składzie Bayernu Monachium przez jakiś czas nie pojawi się natomiast Filip Lahm. Niemiec doznał urazu na treningu i prawdopodobnie nie zagra przez 3 miesiące. Taka sama przerwa czeka Lukę Modricia, który naderwał ścięgna w lewym udzie. Drugi mecz, drugie zwycięstwo i to jakie. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali u siebie bułgarski zespół Marek Union i w Koni Dupnica 3-0 w Lidze Mistrzów. Warto dodać, że w poszczególnych setach nasza drużyna wygrywała do 13, 16 i 15. Z południa napływa wilgotne powietrze polarno-morskie, ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem. Śnieg chyba też. Dzień dobry panu. Dzwonię z Augustowa. Wczoraj informowałem o śniegu, ale się okazało, że był tylko na dachach samochodów. Dzisiaj jest wszędzie i ciągle pada. Czuwaj! No taka sytuacja. W górach też będzie padał śnieg, tylko na krańcach południowych miejscami możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i północno-wschodni, na południu i zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, ale powoli słabnący. Ciśnienie rośnie, temperatura od zera, to w Suwałkach, plus 1 stopień w Ostrołęce i Białymstoku, 2 w Elblągu i Olsztynie, 3 w Grudziądzu i we Włocławku, 4 w Warszawie, Radomiu i Zamościu, 5 w Częstochowie i Trójmieście, 6 stopni w Poznaniu i Zielonej Górze, 7 w Bielsku Białej i Tarnowie, a najcieplej we Wrocławiu, 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

your goods, ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Winehouse z domu Winnicka. Chciałem pozdrowić wszystkich tych ekodriverów, którzy zamulają ruch w miastach, jadą przez skrzyżowanie, jakby byli u siebie na podwórku, a później zapraszam wszystkich do warsztatu na czyszczenie zaworu EGR, interkulera, wymiana koła dwumocowego. Pozdrawiam szerokości. 20 po siódmej, prasa, Krystian Hanke. Pan taki na peron zdyszany? Troszkę się musiałem przebiec. Ile zagraniczni udziałowcy zarobili na polskich spółkach? Jeśli nurtuje Państwo to pytanie, proszę sięgnąć po dziennik Gazetę Prawną. Dziś o tym więcej. Dywidendy na eksport wysłaliśmy prawie 8 miliardów euro. Najwięcej, to ciekawe, Holandia. Tutaj przoduje, potem Niemcy i Luksemburg. Stosowna infografika także dołączona. Zagraniczne firmy wypłaciły polskim udziałowcom tylko 400 milionów euro. No to przy prawie 8 miliardach to rzeczywiście jest kropla. Niż zawisł nad uczelniami, za chwilę zaczną upadać, pisze ten sam dziennik. W tym roku 462 tysiące osób podjęło naukę na uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To o 14 tysięcy mniej niż w roku akademickim poprzednim. Wówczas na studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie przyjęto 476 tysięcy osób. Dziś oficjalne wyniki rekrutacji przedstawi resort nauki. Liczba ta nie uwzględnia m.in. danych z 22 uczelni niepublicznych, które nie złożyły sprawozdania pomiaru, pomimo monitów, zastrzega ministerstwo. Spadek liczby przyjętych na studia to efekt niżu demograficznego. Część ekspertów szacuje, że za jego sprawą z rynku zniknie co trzecia szkoła wyższa. Czytamy na stronie pierwszej. Chude lata dla uczelni, dla szkół zawodowych wręcz przeciwnie. Znamy już szczegóły reformy zawodówek i techników, która do 2020 roku ma kosztować 820 milionów euro. Pisze Rzeczpospolita w tekście: pracodawcy wejdą do szkół. Jak ma wyglądać szkolnictwo zawodowe po zmianach? Przedstawiciele poszczególnych branż wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości określą potrzeby rynku pracy, a następnie pożądany typ kształcenia w poszukiwanych przez pracodawców zawodach czy kwalifikacjach. Główny ciężar reformy będzie położony na działania regionalne i lokalne, pisze Rzeczpospolita. Pracodawcy mieliby zostać włączeni w kreowanie lokalnej oferty kształcenia, organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów, kształcenie dualne, czyli nauka teorii w szkole, a praktyka bezpośrednio u przedsiębiorcy, ale też praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Resort edukacji zamierza także rozwinąć i wspierać finansowo model zatrudnienia przez szkoły do nauki zawodu praktyków niebędących nauczycielami. Nie bez znaczenia jest też zapowiedź rekompensowania pracodawcom ewentualnych wydatków ponoszonych przez nich na kształcenie uczniów czy nauczycieli lub doposażenie przedsiębiorstwa w stanowiska do nauki zawodów. Pisze Rzeczpospolita, kończąc przykładem, że kraje takie jak Niemcy czy Austria, w których nawet 70% uczniów kształci się w szkołach zawodowych, mają też najniższe w Europie bezrobocie wśród młodzieży. To dziś w Rzeczpospolitej. Tutaj także o tym, że ulice handlowe w miastach są coraz, no nie powiem jakie, bo szersze. Redaktor Sołtys wszystko Państwu opowie już za 10 minut, a nawet może niecałe. Ale o tym też pisze dziś Rzeczpospolita. Mleko na ulicy. Producenci mleka grożą potężną manifestacją w Warszawie. Powód: rząd i Unia Europejska lekceważą kryzys, jaki dotknął mleczarstwo. Część hodowców krów postuluje przeprowadzenie nie tylko dużej, ale i bardzo głośnej manifestacji przed kancelarią premier Kopacz, parlamentem i Ministerstwem Rolnictwa. W takim stylu, jak dzieje się to na przykład we Francji, gdzie dochodzi choćby do wylewania mleka na ulicę i przeprowadzania krów przed budynki rządowe. Rolnicy twierdzą, że ich dotychczasowe protesty były zagrzeczne i przez to nieskuteczne, pisze nasz dziennik dziś w tekście na pierwszej stronie. No i jeszcze Gazeta Wyborcza przeciw banalnemu światu. drugi dzień z rzędu, a właściwie trzeci dzień z rzędu, o Czesławie Niemenie przy okazji filmu dokumentalnego. No i taki krótki cytat. Być może królem był Elvis Presley, ale ja wolałem Niemena, powiedział na wieść o jego śmierci piosenkarz Zbigniew Wodecki. Co było w poprzednich odcinkach, bo ktoś mógł sięgnąć sobie do tego cyklu o Niemenie w Wyborczej, to też gazeta przypomina. No i jeszcze jeden wyjątek. W grudniu 1981 roku władza wykorzystała program, który Czesław Niemen nagrał w porozumieniu z Solidarnością jeszcze przed stanem wojennym. Speaker w wojskowym mundurze zapowiedział, a teraz wywiad z artystą. Dla ludzi to był szok i nic dziwnego. To dziś w Gazecie Wyborczej. Poranna prasa i Krystian Hanke. Informacje od pani Hani. W Giżycku na całej Połaci zaczyna królować ten na S. Sypie i jest minus jeden stopień. Aha, pozdrowienia jeszcze dla kierowców na letnich oponach. 71335. Ten telefon... na S? Na S. Taki biały na całej Połaci. Ale nie z kreseczką? A, polskich znaków nie ma. Właśnie mój syn wczoraj przyszedł ze szkoły i mówi tak, na matematyce dostałem pałę, bo pani powiedziała, liczysz jak PKW. No i proszę, jak można wprowadzić w życie? Mówi się, że mleko się rozlało. Już wracaj do siebie. No można tak też powiedzieć, że dzban się już rozbił. No. A ty liczysz na mnie, że ja przyjdę za pół godziny? Liczę. Jak? Rozbity dzban, KSU. Że los nam nie dał szans. Co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie rozłamał nam się stół. Zwijam to. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Uwaga, uwaga! Mamy dla Was super rabaty! Chcemy więcej! Dużo więcej! Chcemy więcej! Dużo więcej! Jeśli obniżka cen to dla Ciebie za mało, odwiedź dealerów Hondy podczas Honda Dream Days i sam wybierz dodatkowy bonus. Koła zimowe, ubezpieczenie, a może przedłużona gwarancja. Sumując korzyści, tylko do 23 listopada kupując wybrane modele Hondy, możesz zyskać nawet do 24 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, już dziś zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 7:30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. PKW ponownie zapewnia, wyniki wyborów nie są w żaden sposób zagrożone. Tym razem to odpowiedź na publikację portalu niebezpiecznik.pl, że ze strony komisji skradziono dane pracowników. W środku nocy PKW wydała oświadczenie, że owszem, ktoś włamał się na stronę www.pkw.gov.pl, ale ta strona pracuje w innej sieci niż system wyborczy. To komunikat nocny. W porannym komisja poinformowała, że przeliczono głosy w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na pozostałe wyniki pozostaje czekać. Paweł Graś nie jest już sekretarzem generalnym PO. Polityk złożył rezygnację. Pełniącym obowiązki sekretarza został minister sportu Andrzej Biernat. Decyzja była jednogłośna, mówił po posiedzeniu zarządu szef kampanii Platformy Robert Tyszkiewicz. Andrzej Biernat będzie tę funkcję pełnił do czasu zjazdu Platformy Obywatelskiej, zjazdu wyborczego, czyli przez najbliższy rok. To nominacja, rekomendacja pani premier, pani przewodniczącej, widać jednogłośnie zaakceptowana przez zarząd krajowy. Rezygnacja Pawła Grasia ma związek z jego wyjazdem do Brukseli. Od 1 grudnia będzie on pracował z nowym szefem Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem. Prawie miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do toalet. To stanowi potencjalne źródło rozprzestrzeniania się wielu chorób, czego dowodzi obecna epidemia eboli, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Ocenia się, że w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie co czwarty mieszkaniec jest zmuszony załatwiać potrzeby fizjologiczne pod gołym niebem, co 2,5 minuty umiera dziecko po spożyciu wody niezdatnej do picia lub z powodu braku sanitariatów lub niedostatecznej higieny. Swój doroczny raport WHO publikuje nie przypadkiem teraz, dziś Światowy Dzień Toalet. Tyle w skrócie. Za pół godziny między innymi o tym, że torebki foliowe trzymają się całkiem mocno. Dlaczego? Wyjaśnimy w serwisie o 8. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa Twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wykonawca autostrady A2 wyrzucony z placu budowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z czeską firmą Bögl Chrysl, która od ponad 3 lat buduje odcinek autostrady między Łodzią a Warszawą. Zapowiada, że będzie domagać się odszkodowania, które może sięgnąć nawet 150 milionów złotych. Na trasie po jej oddaniu do użytku w 2012 roku wykryto ponad 100 usterek. Dyrekcja twierdzi, że dwukrotnie wzywała firmę, by wreszcie się z nimi uporała, ale nie otrzymała satysfakcjonującej wypowiedzi. Drżające ulice handlowe na całym świecie drożeją. Wyjaśnia się zagadka z przeglądu prasy. Jak podaje firma nieruchomościowa Cushman & Wakefield, czynsze w najbardziej prestiżowych pasażach świata idą w górę. Najdroższa jest Piąta Aleja w Nowym Jorku, gdzie miesiąc najmu kosztuje ponad 36 tysięcy dolarów za metr kwadratowy. Europejski top otwierają paryskie Champs-Élysées z czynszem nieco ponad 13 tysięcy euro za miesiąc. Na świecie jest to trzecia pozycja. Jak pisze Rzeczpospolita, najwyżej sklasyfikowana polska ulica to warszawski Nowy Świat. Zajął 44 miejsce z czynszem nieco ponad 1000 euro za metr kwadratowy. Podwyżka dodaje skrzydeł w pracy. 70% Polaków zapytanych w sondażu TNS dla portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl przyznało, że obietnica wyższych zarobków motywuje ich do angażowania się w nowe projekty. Polacy nie walczą jednak o podwyżki. Prawie połowa badanych nigdy nie uczestniczyła w rozmowie o większej płacy. 38% samemu podejmuje ten temat w rozmowie z szefem. Być może okazją do takiej rozmowy będą dzisiejsze dane o wynagrodzeniach, które po południu poda GUS. Te prawdopodobnie będą będą mówiły o tym, że pensje idą w górę. Jeszcze jedna informacja płacowa. Jak wyliczył Amerykański Instytut Studiów Politycznych, wśród największych firm USA jest kilka takich, które płacą prezesom więcej niż wynoszą ich podatki. Było tak w 7 z 30 gigantów rynku, m.in. w Fordzie, Boeingu, General Motors czy banku JP Morgan. Z ich przychodów amerykański fisków zobaczył wyjątkowo niewiele, zaś zarobki kadry menedżerskiej przekroczyły 17 milionów dolarów. A wszystko dzięki optymalizacji podatkowej. Firmy te płacą bowiem większość swoich podatków za granicą. Jeśli chodzi o zagraniczne giełdy, wzrosty w USA, S&P 500 zyskał wczoraj 0,5%, a spadki w Azji. Nikkei traci 0,3%, Hang Seng 0,6%, a Shanghai Composite 0,2%. Złoty zaś jest mocniejszy, euro 4,21, dolar 3,36, funt 5,25, a frank szwajcarski 3,50. No bo słuchacz miał propozycję w sprawie franka szwajcarskiego, żeby tak uczcić wczorajszy remis ze Szwajcarami i żeby był też remisowy kurs. No to tutaj raczej wygrywamy. Taki kurs. Taki właśnie, wiesz. No czemu nie? Tak jeszcze myślę o tej rozmowie o podwyżce. Może to byłby argument, że kawa drożeje, gdyby był pan łaskaw sprawdzić, jak tam kawa. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Dziś pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, jedynie miejscami na krańcach południowych możliwe rozpogodzenia. No, do takiej pogody kawa na pewno się przyda. Wiatr umiarkowany i porywisty, powoli słabnący jednak, a temperatura od zera w Suwałkach, 4 w Warszawie, Ustce i Kielcach do 8 we Wrocławiu, proszę bardzo. Wyhamowały spadki cen kawy i teraz ona rzeczywiście pnie się w górę. No w tej właśnie, chwili mówiłem. Już dolara 93 centy. Mówiłem. Za funcik. Warto to wiedzieć przed taką rozmową. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję. Cynamon. Tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku. Ty też daj się rozgrzać. Przyjedź na Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozsmakuj się w zimowych kawach z rozgrzewającymi dodatkami. Piernikowa z imbirem, szarlotkowa z cynamonem i amaretto z migdałami. 100% arabika. Wild Bean Cafe. Stacja. Regeneracja. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Eve Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt? Skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Wypróbuj nowość. Kojący płyn micelarny Eve Austin Sensitia. Teraz w aptekach w atrakcyjnej cenie. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, 8. Jeżeli mamy tych mężów zaufania, jeśli PKW jest zupełnie niezależną instytucją, to ja rozumiem, że system komputerowy nie liczy automatycznie z tych urnach tych głosów, tylko robią to ludzie. Jaki problem był w tym, żeby szefowie komisji czy mężowie zaufania do Centralnej Komisji do Warszawy podali telefonicznie wyniki, nie patrząc na system? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no jak długo w przetargach będzie decydować najtańsza cena, to jakość będzie taka, jaką mamy. System komputerowy nie odpuszcza. Mówiliśmy też o eco-drivingu i tu słuchacz połączy kropki. Słucham od rana o eco-drivingu i myślę, po co tego uczyć, bo my jesteśmy bardzo bogatym krajem i nas stać. No stać nas na to, żeby mieć książeczki formatu A4 do głosowania, znaczy po 3 książeczki, czy 4 nawet w głosowaniu formatu A4, a w takich biednych krajach, jak na przykład Stany Zjednoczone, to do głosowania mają raptem kartkę wielkości ćwierci ulotki naszej wyborczej. Stać nas na to, żeby mieć olbrzymie komisje wyborcze w szkołach, żeby te szkoły wyłączać na 2 dni, a w tych biednych Stanach Zjednoczonych komisje wyborcze gdzieś kątem w supermarkecie i to 2 walizeczki. Tak więc nie wiem, po co uczyć w Polsce eco-drivingu i ekonomii, skoro jesteśmy takim bogatym krajem. 2, 2 i 7 trójek. Do systemów komputerowych wrócimy za chwilę. Teraz cykl o przecieraniu. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Objazdowe Nieme Kino zamyka oryginalny, analogowy, 10-utworowy album Uno, wydany przez Tone Press 32 lata temu. Mam w tym udział jakiś taki aranżacyjny, bo Zbyszek grał ten riff. Pamiętam, jeszcze nie było żadnego tekstu oczywiście, bo to zazwyczaj powstawała najczęściej muzyka i dopiero potem tekst. I wymyśliłem sobie rzecz taką, że poprosiłem go o właśnie to stopniowanie, żeby zacząć właśnie prawie od zera, od takiego riffu, od takiego jakby... na takiego bardzo, taki muślin, taki wiatr, taka mgła muzyczna, żeby to się zaczęło prawie od zera, rosło apogeum i schodziło znów do zera. Przyjęło tą konwencję i śpiewałem oczywiście to po jakimś tam narzeczu szkockim. Przyszedł Olewicz i stwierdzili, że wzruszyli się tym moim tam śpiewaniem już wtedy. Zaczynałem się otwierać, ja się bardzo denerwowałem, bałem i wstydziłem trochę jeszcze. Długie miesiące w zespole. W związku z czym to był ten moment, kiedy potrafiłem coś wyartykułować, coś zaproponować od siebie. To jakoś miewa się takie blokady, potem te blokady puściły na całe szczęście. Teraz jest odwrotnie. Powinienem ich mieć więcej, a już jak się pootwierało, to już strzela gejzer. Może tej swobody czasami jest nawet za dużo. Thank you. goście nas. Bywam do tańca grać. Już czas, już czas. Myć zęby i iść spać. Perfekt i Piotr Metz zapraszają także na jutrzejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Za 15:08 Najwyższa Izba Kontroli sprawdza właśnie system elektronicznego liczenia głosów w Państwowej Komisji Wyborczej. Wszyscy szukają winnych zamieszania, a przecież to nie pierwszy raz. Jak przypomina prezes Polskich Badań Internetu Andrzej Garpich, tego rodzaju niepowodzenia przy wdrażaniu dużych systemów informatycznych zdarzają się bardzo często. Świat pełen jest nieudanych wdrożeń. W Polsce nieudanych wdrożeń dużych systemów informatycznych mamy mnóstwo. Właściwie każde podsumowanie roku przez ostatnie 20 lat zawiera kilka dużych wdrożeń. Dotyczy to zarówno banków, fuzji bankowych, dotyczy to administracji, urzędów, ministerstw. Mamy kilkanaście dużych wpadek wdrożeniowych systemów informatycznych w Polsce. Rok 1997. Rozpoczęto tworzenie systemu CEPiK. Rozpoczęliśmy modernizację systemu centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Prace prowadzone są w ramach projektu CEPiK 2.0. Klasyczny przykład, system, który już wielokrotnie miał działać i cały czas nie działa i nie wiadomo, kiedy ma działać. Budowany był przez 10 lat. Andrzej Pająk z czasopisma CHIP. Kosztował 325 milionów i właściwie jak zaczął działać, to od razu potrzebne było kolejne wdrożenie wartości 150 milionów, żeby ten system mógł działać prawidłowo. Na cały czas zdarza mu się, że nie działa tak, jak powinien. Teoretycznie do końca 2015 roku mają zostać problemy tam pojawiające się rozwiązane, a problemy są takie, że na przykład możemy zarejestrować pojazd w Anglii i rejestrując go w Polsce, system go nie wyrejestruje w innym kraju. W związku z czym mamy dwa dowody rejestracyjne, dwie rejestracje. Październik, rok 2001. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje ustawę podpisem elektronicznym. Ponieważ pan prezydent włożył kartę mikroprocesorem do góry, to czytnik nie chciał przeczytać. Przedstawiamy podpis elektroniczny. Bezpieczne i wygodne narzędzie, które ułatwi twoją pracę. Słynną wpadką wdrożeniową jest podpis elektroniczny, który cały czas nie działa. Podpis elektroniczny, który miał nam zastąpić podpis fizyczny na dokumentach i cały czas nie działa. Ma go kilka procent firm. Cały czas słynną wpadką jest system integrujący działania Ministerstwa Finansów od 2008 roku. Cały czas nie działa. Listopad 2002 roku. Ówczesny prezydent elekt Warszawy, Lech Kaczyński, cieszy się z wyborczej wygranej. Choć i wtedy system komputerowy liczenia głosów opóźnił ogłoszenie wyników o prawie 2 tygodnie. Wygraliśmy te wybory. W każdym razie wszystko na to wskazuje, bo nie ma oficjalnych wyników. No i w zasadzie przy każdych wyborach okazuje się, że jakiś element systemu wyborczego nie działa. Główną przeszkodą, tak z zewnątrz patrząc, jest to, że ten system nie radzi sobie z ilością napływających danych. Oczywiście to znaczy, że on jest źle napisany, źle zaprojektowany i tu gdzieś brakuje odpowiedzialnym za te systemy informatykom wyobraźni. 2 dni temu prezes PKP Jakub Karnowski przeprasza pasażerów. Chciałbym przede wszystkim w imieniu grupy PKP wszystkich naszych pasażerów przeprosić za zaistniałą sytuację. W tej chwili działa sztab kryzysowy. No i w ciągu ostatnich kilku dni mamy z kolei wpadkę systemu rezerwacyjnego PKP, kiedy wszystkie osoby, które korzystają z elektronicznych systemów rezerwacji, nie mogą zarezerwować biletu i nie mogą dostać się do swoich już wcześniej zarezerwowanych biletów w sieci. To jest nasza tylko polska specyfika, czy światowa? Wdrożenia dużych systemów informatycznych są niezwykle trudne. Z tego, co się szacuje na świecie, ocenia się, że mniej więcej połowa tego typu wdrożeń nie kończy się szczęśliwie. Wcześniej rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, gdzie system zliczający również karty do głosowania no, też nie sprawdził się i trzeba było to robić w tradycyjny sposób. A na pewno tam i bezpieczeństwo, i pieniądze wydane na te rozwiązania były niebotycznie większe niż w Polsce, chociażby z tego względu, że tych lokali wyborczych jest znacznie więcej niż u nas, bo to jest wielki kraj. Może rzeczywiście duży ma w tym przypadku gorzej, bo przypomnijmy, że w 2007 roku Estończycy po raz pierwszy zagłosowali w wyborach do parlamentu przez internet. Anna Rokicińska pytała o nasze systemy wdrożeniowe. Do tego nazwa zobowiązała Estonia, no to musieli. No właśnie. Wypada nawet. Systemy wdrożeniowe, wdrożone i prawie wdrożone. Tak to powinniśmy określić. Krystian Hanka, tygodniki. Tygodnik Powszechny, Polityka, Gazeta Polska. Wspólny mianownik dla wszystkich trzech nazywa się Andrzej Duda. Wszystkie tygodniki piszą o nowym kandydacie PiS na prezydenta. Ale nie tylko o tym. Tygodnik Powszechny dziś raportuje o polskich ateistach. 3/4 ochrzciło dziecko. Co piąty wierzy w istnienie duszy. Co dziesiąty w życie po śmierci. Kilkanaście procent chodzi do kościoła. Czytamy już na okładce tygodnika, a wewnątrz raport o stanie niewiary. No i jeszcze jedna rzecz z tego tygodnika. Tak sobie czasami myślimy. Gdyby rok temu ktoś powiedział, że wkrótce na Ukrainie wybuchnie rewolucja, padnie reżim Janukowycza, Rosja anektuje Krym i wywoła wojnę, a Ukraińcy wybiorą najbardziej proeuropejski parlament w swojej historii, zostałby uznany za wariata. Pisze Wojciech Kononczuk z Kijowa i Charkowa w tygodniku powszechnym w tekście My, naród, który tekst polecam w Gazecie Polskiej. Aha, miałem powiedzieć, że Andrzej Duda jest wspólnym mianownikiem, że tygodnik powszechny pisze o nim w tekście Po co harcerz Kaczyńskiemu? Zgłoszenie kandydatury Dudy na prezydenta może odciągnąć uwagę wyborców PiS nie tylko od afery madryckiej. Czytamy w tygodniku powszechnym, a w Gazecie Polskiej Andrzej Duda, czyli efekt Kennedy'ego. Duda jako rywal Komorowskiego to zmiana w polskiej polityce o nieobliczalnych skutkach, burząca zarówno stereotyp PiS jako partii ludzi w starszym wieku, jak i PO ugrupowania młodych profesjonalistów. Myślę, że zadziała tu efekt Kennedy'ego. Młody, przebojowy, energetyczny, ale i ciepły kandydat kontra niezbyt ciekawy rutyniarz pozbawiony tych cech, uważa związany z PiS w końcu profesor Ryszard Legutko, ale taką ocenę przedstawia dziś Gazeta Polska, a zresztą w tym numerze także wywiad z Andrzejem Dudą, a poza tym system trzeciej RP trzeszczy w posadach, czyli wracamy do wyborów samorządowych. PiS zgłosił oficjalne zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o nieprawidłowości w całym kraju związane z brakiem w niektórych komisjach wyborczych kartek do głosowania z listami PiS. Podobny zarzut zgłasza SLD. Czytamy w tym tekście. Obok PiS idzie po miasta, czyli wojna kandydatów w drugiej turze, tam gdzie no, PO liczyła na swoich, będą musieli się zmierzyć w drugiej turze z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Choć Rady Miast, jak dziś pisze z kolei Gazeta Wyborcza, dla Platformy Obywatelskiej. Ale to wszystko na podstawie sondaży głównie, no bo jak wiadomo, co się dzieje z wynikami oficjalnymi, to może lepiej postawić przecinek. Na razie przychodzimy, odchodzimy, Kaczyński wygrał bitwę, czy Kopacz wygra wojnę, pyta tygodnik Polityka na stronie pierwszej. A wewnątrz, proszę bardzo, prezydent z Krakowa, czyli Andrzej Duda. Andrzeja Dudę znają głównie Krakusi. Teraz będzie nową twarzą PiS. Za pół roku wystartuje na urząd prezydenta. Jest skazany na porażkę, ale może się wylansować. Tak z kolei widzi karierę kandydata Prawa i Sprawiedliwości tygodnik Polityka, który także przygląda się, i to jest też postać, która w tym tygodniu w tygodnikach się pojawia, Marcinowi Mastalerkowi, nowemu rzecznikowi partii. Cykliczne kryzysy PiS rodzą nowe partyjne gwiazdy. Kiedyś z tego mechanizmu skorzystał Hoffman, teraz jego upadek zrobił miejsce dla Mastalerka. Czytamy, a także o dyplomatach z Wiejskiej, bo słuszne oburzenie na trzech posłów PiS, którzy prawdopodobnie wyłudzali publiczne pieniądze, zamienia się w protest przeciwko wszystkim poselskim wyjazdom. A część z nich ma sens, pisze Anna Dąbrowska w Polityce. Polecam także tekst Masa kasy do wzięcia. Rzecz bardzo ciekawa. Policja złapała handlarza narkotykami i znalazła miliony złotych na rachunkach jego rodziców, emerytów, kilka mieszkań i kolekcję dzieł sztuki. Prokuratura uważa, że majątek pochodzi z przestępczych zysków i chce jego przypadku. Ale czy to możliwe? Stawia pytanie Wioletta Krasnowska w Polityce i odpowiada, że prawo polskie jest niedostosowane do potrzeb, a jak czytamy w tytule, masa kasy do wzięcia jest. Częstym zjawiskiem było przepisywanie na małżonków pieniędzy uzyskanych z przestępstwa, a przypadek może być w tym momencie tylko możliwy, jeśli będzie zgoda takiegoż małżonka. No, jak wiadomo, można się domyślić, trudno o taką zgodę. Ten proces pokaże, czy prawo nadąża za rzeczywistością. To w tygodniku Polityka, w którym także, i powiem tylko, że na stronach sportowych oprócz piłkarzy, także skoczkowie, bo czy zaskoczą? Zaczyna się nowy sezon, wysoko podnieśli poprzeczkę, no i będziemy śledzić jako kibice ich poczynania. O skoczkach też w Polityce. No właśnie, sezon się zaczyna. Tygodniki, Krystian Hanke. Teraz spróbujmy połączyć się ze Stambułem. Na placu Taksim jest Łukasz Walewski. Sprawdźmy, jak wygląda prasa turecka. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witam. I o czym przeczytamy? W Hurriyet Daily News na pierwszej stronie ten dziennik przestrzega czytelników. Uważajcie, dzieląc się swoimi zdjęciami w internecie. Turecki dyrektorat spraw wyznaniowych Diyanet stwierdził, że, i tu cytat, jest niewłaściwym z punktu widzenia religii dzielenie się swoją prywatnością w świecie wirtualnym. Ludzie powinni zdawać sobie sprawę z tego zagrożenia. Ważniejsze jest modlenie się do Boga, aby uniknąć grzechu i robienie bardziej pożytecznych rzeczy. Jak czytamy w komentarzu, wzbudziło to mieszane odczucia wśród prominentnych przywódców religijnych. Sporo w ostatnim czasie mówi się tu w Turcji o stwierdzeniu prezydenta Erdogana, że to nie Krzysztof Kolumb, a muzułmanie pierwsi odkryli Amerykę. Ma o tym świadczyć własna relacja Kolumba, że gdy dopłynął do Kuby, to zobaczył tam meczet. Erdogan powtórzył to wczoraj przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego i zapewnił, że młodych muzułmanów w szkole nauczą prawdziwej historii. I w tym kontekście Yeni Shafak publikuje artykuł, w którym powołuje się na ważnego historyka o tureckich korzeniach, założyciela Instytutu Historii Arabsko-Islamskich Nauk na Uniwersytecie we Frankfurcie, profesora Fuata Sezgina, który, tu cytat, daje 100% gwarancji, że to muzułmanie byli pierwsi w Ameryce. Wszystkie mapy Europy, Azji i Afryki używane obecnie nie zostały stworzone wyłącznie przez Europejczyków. To mapy stworzone przez muzułmanów były podstawą dla współczesnej kartografii. Mamy na to wszystkie potrzebne dowody, mówi profesor. Ja też na początku mojej pracy myślałem, jak inni Europejczycy, że mapy zostały sporządzone przez Europejczyków. I dodaję, to może być ciężkie przeżycie dla tych, którzy nie znają historii geografii. Z kolei Today's Zaman pisze, że w ciągu ostatnich 12 lat o 32% wzrosła liczba rozwodów w Turcji. Przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Rodzinnych ostrzegła, że to ignorowanie odpowiedzialności staje się źródłem dużych problemów dla młodych małżeństw. W artykule jest nawet poradnik i dla pań, i dla panów, co robić, żeby małżeństwo się nie rozpadło. Co prawda liczba małżeństw wzrosła o 10%, ale zwiększenie liczby rozwodów jest olbrzymie. 40% z nich pojawiło się w pierwszych 5 latach małżeństwa, więc problemy podobne w wielu krajach mają nowożeńcy. I jeszcze może pocieszenie dla tych, którzy korzystają czasem z polskiej służby zdrowia. Portal BGN zamieszcza ciekawy artykuł zatytułowany "Pacjenci dogrzewają się farelkami w jednym z najlepszych tureckich szpitali Cerra Pasza". To szpital uniwersytecki w Stambule, który codziennie obsługuje kilka tysięcy pacjentów. Władze zamiast wybrać inwestycje w szpital zdecydowały się na zbudowanie słynnego tunelu pod Bosforem Marmaray. Czytamy. Tymczasem budynek szpitala ma pęknięcia i się rozpada, stwarzając poważne ryzyko zawalenia. Nikomu się jednak naprawami nie spieszy, a prace mają się rozpocząć za 3 lata. Ten prestiżowy szpital ma też problemy z ogrzewaniem po tym, jak zepsuła się ciepłownia w zeszłym roku. Pacjenci muszą więc przynosić z domu farelki i koce nie domykają się także okna. I to, proszę państwa, w Turcji, tutaj w Stambule 17 stopni dzisiaj. Dziękujemy. To ze Stambułu Łukasz Walewski. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Jak zwiększyć sprzedaż i zmniejszyć koszty? To proste. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawdą łatwy w obsłudze program do księgowania, fakturowania i rozliczania płac. Sage Symfonia Start. Program do prowadzenia uproszczonej księgowości z bezpłatną licencją na pół roku. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawdą. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nocy.